ہائے اشارائے رحمت چلا ہے، ہائے اشارائے رحمت چلا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میرا چلا ہے، اشک آنکھوں سے اب بہ رہے ہیں، ہجر کا غم جو سہ رہے ہیں، اشک جانتا ہے، وہ دل غم زدہ جانتا ہے، ہائے اشارہ رحمت چلا ہے، ٹکڑے ٹکڑے اشارائے رحمت چلا ہے، جاویدا تجھ پہ نانا حسن ہے، قلب ہے غم زدہ اور بے چین، اشارائے رحمت چلا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، ہائے اشارائے رحمت چلا ہے، غم جدا فسانا کہوں گا، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کس سے غم کا فسانا کہوں گا، رہا ہے چلا ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے ہائے اشارہ رحمت چلا صلوا علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علی محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک تعداد تھی جسے اس بات کی